मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। जैसे सब समझ गया। तेरे मेरे भी।